końska i szlugi. Z tobą lipiec był długi. Dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam. W tle Del Rey Lana, Boga duchy do rana. Po nas nic nie zostanie, piosnek parę. Zmieniłeś numer, wiem, Netflix na TVN. U boku Barbie, a ty Ken. To tylko mała sympatia sprzed lat. Mijam na poczcie i widzę, jak zbladł. Ej, na Grochowie loft, robota w Microsoft. A na mieście plotek sto. O, to tylko słowa nie bolą już. Dobra, nieważne, mam w plecach twój nóż. Ta Korońska i szlugi, z tobą lipiec był długi. Dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam. W tle Del Rey Lana, Boga duchy do rana. Po nas nic nie zostanie, piosenek parę. Korońska i szlugi, z tobą lipiec był długi. Dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam. W tle Del Rey Lana, Boga duchy do rana. Po nas nic nie zostanie, piosnek parę. Minęło kilka lat, tyś innej serce skradł. A pod postem widzę like, a w nocy dzwonisz o drugiej i wiem. Dla ciebie ja jestem ramieniem do łez. Ej, mam wodoodporny tusz, więc przewóz albo wóz. To odchodzisz dla mnie luz, a w tej mazeczce nie poznam cię. Wiadomka to koniec, bez ciebie mi żej. Ta Korońska i szlugi, z tobą lipiec był długi. Dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam. W tle Del Rey Lana, Boga duchy do rana. Po nas nic nie zostanie, piosenek parę. Korońska i szlugi, z tobą lipiec był długi. Dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam. W tle Del Rey Lana, Boga duchy do rana. Po nas nic nie zostanie, piosnek parę.